Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 3 grudnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z Donbasu proszą o pomoc. Chodzi o lokum i pracę w Polsce dla 100 osób. Odsetek odmów dla Polaków ubiegających się o wizy turystyczne do USA na rekordowo niskim poziomie wynosi nieco ponad 6%. Trzej wodzowie Indian w Paryżu protestują przeciwko niszczeniu lasów Amazonii. Dramatyczny apel Polaków z Donbasu. W liście skierowanym do Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą proszą o pracę i możliwość zamieszkania dla 100 osób mających kartę Polaka, które chciałyby przyjechać do naszego kraju. Wczoraj komisja wysłuchała informacji rządu w tej sprawie. Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński tłumaczył, że nie ma przepisów pozwalających na zapewnienie Polakom z Ukrainy pracy i mieszkania. Tutaj do aż tak daleko idącej pomocy. My obywatelom polskim nie dajemy mieszkania ani pracy tak naprawdę przecież. Wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Wiktoria Harczenko z żalem mówiła o tym, że dla Polaków w Doniecku nie ma miejsca, w Polsce też nie są mile widziani. Co mamy robić? Pytała. Nikt nie chce mówić o tym, co się dzieje w Doniecku. Nikt w Polsce nie zajmuje się tak naprawdę tą Polonią. Ani Kościół, ani państwo. Nie jesteśmy potrzebne. Dzisiaj chociażby ktoś za Polonię powiedział coś dobrego, że jesteśmy potrzebne, że przepraszam, ale no 100 osób myślę, że można uratować. Zacznijcie od 100. Nie trzeba ratować cały świat. Trzeba uratować chociażby jedną osobę. I wtedy to już będzie cud. Region objęty walkami opuściło 2/3 Polaków, głównie młodych. W obwodzie donieckim pozostały jedynie osoby starsze i pracownicy administracyjni. Dziś może zapaść wyrok w sprawie uboju rytualnego. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich zbada, czy zabijanie zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania jest zgodne z ustawą zasadniczą. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, mówił wczoraj w Trójce, że sprawa budzi ogromne emocje, ale nie mogą one wpłynąć na ostateczne orzeczenie. Na decyzję sędziów może wpłynąć wyłącznie argumentacja przedstawiona w stanowiskach prawnych i oczywiście znajomość bardzo szerokiego orzecznictwa, nie tylko polskiego, ale europejskiego. Sejm w stanowisku dla Trybunału uznał, że gminy żydowskie mają prawo do uboju rytualnego na potrzeby religijne, ale nie w celach gospodarczych czy handlowych. Z kolei w ocenie prokuratury generalnej zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji i konwencji praw człowieka. W październiku Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które nie zezwalają na ubój rytualny. Liczba odmów wiz do USA dla Polaków na rekordowo niskim poziomie wynosi teraz 6,4%. To znaczący spadek, zważywszy, że w poprzednim roku ten odsetek wynosił 10,8%, a jeszcze 8 lat temu aż 26%. Departament Stanu USA nie wyjaśnia, skąd tak znaczący spadek liczby odmów wiz dla obywateli Polski. 6,5% to jednak wciąż powyżej obecnie obowiązującego limitu 3%, którego nie może przekroczyć kraj, by wejść do programu ruchu bezwizowego. Prezydent Barack Obama obiecywał w 2012 roku, że do końca jego prezydentury Stany Zjednoczone zniosą wizy dla Polaków. Do spełnienia tej obietnicy pozostały mu już tylko 2 lata. Niespokojny wieczór w Atenach. Anarchiści starli się z policją w centrum miasta, podpalili miejski autobus i kilka samochodów. Policja użyła gazu łzawiącego, ale nie ma informacji o żadnych aresztowanych ani rannych. Wcześniej tego dnia przez centrum greckiej stolicy przeszedł marsz solidarności z młodym anarchistą, skazanym pod zarzutem udziału w napadzie na bank. W marszu uczestniczyło od 8 do 10 tysięcy ludzi. 3 wodzów indiańskich przyjechało do Francji. Chcą protestować przeciwko wyrębowi i niszczeniu lasów Amazonii. Chcą też, by świat zachodni dowiedział się o dramacie, jaki ich spotyka. Ubrani w stroje swoich plemion, wodzowie reprezentujący 90 tysięcy mieszkańców ziem na pograniczu Brazylii i Peru wyjaśniają, że największe zagrożenie to gangi zajmujące się wyrębem drzewa, ale także prace związane z wydobyciem ropy naftowej oraz budowy wielkich zapór do produkcji energii elektrycznej. To nie tylko dewastacja środowiska, ale także bezpośrednie zagrożenie dla życia mieszkających na tym terenie Indian. Wodzowie, którzy w Paryżu biorą udział w licznych spotkaniach i konferencjach, zaznaczają, że są zdeterminowani w obronie lasów Amazonii, bo to jest ich dom. W ubiegłym tygodniu na liście najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców znalazły się osoby trudniące się wycinką i nielegalnym handlem drewnem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Środa pod znakiem chmur. Większe rozpogodzenia na północy i wschodzie Polski. Na południowym zachodzie i południu miejscami może padać deszcz lub mrzawka, a rano i przed południem śnieg oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Od minus 4 stopni w Suwałkach do około 0 w centrum i do plus 2 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki. Nieprzypadkowo mówię w tej kolejności, ponieważ rzecz dotyczy w zasadzie pań, ale do panów raczej będzie skierowana. I tutaj uwaga, proszę państwa. To nie jest rzecz, której ja zwykłem żartować, bo nie zwykłem żartować z czyjegoś kalectwa, nie zwykłem żartować od jakiegoś czasu z polityków, no bo ile się można z tego kalectwa śmiać. Chcę poruszyć dość poważny problem i mimo, że moja piosenka jest utrzymana w konwencji żartobliwej, kabaretowej, to jednak bardzo proszę, żebyście państwo, szanowni słuchacze, zechcieli moją propozycję, mój pomysł potraktować jak najzupełniej serio. Piosenka nazywa się Rzecz o godna zbadania. Dzisiaj mniej niż pół żartem, więcej niż pół serio, bo sprawy bardzo ważnej dotyczy mój wierszyk, traktowanej ze wstydem, zgrozą lub pruderią. Chodzi wprost rzecz ujmując o kobiece piersi. Te piersi trzeba badać, by uniknąć nieszczęść. Więc drogi mój słuchaczu, dobrze się zastanów, czemu żaden z lekarzy nie wpadł na to jeszcze, by szkolić w tym badaniu. Nie panie, a panów. Panie trochę się boją, robią to niechętnie, lecz rwać do dzieła przecież będą się panowie, zaś obie strony mogą alibi mieć piękne, że to jest nic zdrożnego, wszak chodzi o zdrowie, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie o tym badaniu, bo piersi trzeba badać, by uniknąć nieszczęść. Więc drogi mój lekarzu, dobrze się zastanów, czy by nie było mądrzej, zdrowiej oraz piękniej, by szkolić w tym badaniu. Nie panie, a panów. Już widzę, jak ktoś mówi głosem pełnym troski, tak się o panią boję. Tyle zachorowań pani daje się zbadać i stąd uczuć rozkwit. Już trzymaj hamor w miłosnych okowach, bo piersi trzeba badać, by uniknąć nieszczęść. Więc drogi mój lekarzu, dobrze się zastanów, czy by nie było mądrzej, zdrowiej oraz piękniej, by szkolić w tym badaniu. Nie panie, a panów. Więc lekarzu, ucz mężczyzn tej profilaktyki. Oni niech z tej nauki korzystają wszędzie, a ona da podwójnie korzystne wyniki. I panie będą zdrowsze, i dzieci przybędzie. A gdy już narodowe, ogólne badanie przyniesie rezultaty, dumni być możecie, porówno zasłużeni, panowie i panie, że w tej dziedzinie tośmy są pierwsi na świecie. To znaczy pierwsi na świecie. Do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór również. Wita państwa nasz ulubiony ciąg dalszy, numer 165, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. Dzisiaj taki, Marku, tytuł przyjąłem, pilot do mózgu. Z czym to ci się kojarzy? Mam nadzieję, że nie chodzi o mój mózg, bo jeżeli chodzi o mój mózg, to wolałbym bez pilota zachować autonomię staroświecką. A zagłuszarka? Też bez zagłuszarki, bardzo poproszę i w ogóle proszę od mojego mózgu się odchrzanić, zająć się mózgiem kogo innego. W takim razie myszki białej. Może w takim razie odwołamy się do naszego pramózgu za sprawą Jacka Kaczmarskiego, którego pieśń Prapradziadek właśnie teraz nadamy. Thank you. zgasającym palenisku iskra skwierczy. Wzrok prapradziadka lśni od błysków krwiożerczych. Pewnie podąża wśród uśpionych za ofiarą, a z nim w ciemnościach przyczajony mój praród. Na znak unosi w ciemne niebo złomek kija i wali z całych sił, gdzie trzeba, zabija. W podbitym nocą koczowisku ognie płoną, wzrok prapradziadka lśni od błysków łakomych. Kroi pękniętym wzdłuż krzemieniem tors człowieka, wybrany ochłap nad płomieniem opieka. Czeka, aż palce mu oparzy krew prawdziwa, zbliża dymiący kęs ku twarzy spożywa. W dogasającym palenisku wciąż coś syczy, wzrok prapradziadka lśni od błysków magicznych. Wstyma policzki, dmucha w popiół jak natchniony, obiema dłońmi w kościach kopie zwęglonych. Spać mu nie daje znów, jak nieraz, rozkosz grozy. Palcem po skale tłuszcz rozciera, tworzy. W zwierzęcych futer legowisku coś się rusza. Na prapradziadka łydką błyska pokusa. Pradreszcz mu cały świata zburzy wizerunek. Dopadnie weźmie i przedłuży gatunek. Źrenic mu nagły ruch łuczywa blask rozszerzy. Na nicość, w której coś ożywa. Na nicość, w której coś ożywa. Na nicość, w której coś ożywa. Wierzy. To był Jacek Kaczmarski, śpiewający o pradziadkach i pradawnych czasach, a teraz głos zabierze kolega, nadredaktor. Podejrzewam, że robienie ludziom wody z mózgu jest dużo starsze niż wszelkie demokratyczne procedury, choć dopiero ostatnio techniki manipulacji czy sterowania ludzkimi zachowaniami zyskały naukową podbudowę. Czy w jaskini, czy w klubie biznesu, czy w innym fast foodzie, człowiek pozostaje istotą o przewadze emocji nad chłodnym myśleniem. To też łatwiej niż racjonalnymi argumentami pobudzać go za pomocą skojarzeń, nastrojów i resentymentów. Dodajmy do tego, że większość ludzi nie lubi myśleć. Co gorsza, w procesie masowej edukacji ten odsetek populacji stale się zwiększa. Stąd bierze się przewaga trybunów ludowych, którzy mają na wszystko gotowe recepty, nad wahającymi się intelektualistami, o których, gdy są na schodach, nigdy nie wiadomo, czy wchodzą, czy schodzą. Przy odrobinie wysiłku można wyobrazić sobie, jak wyglądałyby wyniki wyborów, gdyby ludzie funkcjonowali jak pozbawione emocji komputery, wyciągające wnioski wyłącznie z racjonalnych przesłanek. Albo żeby działali tak jak nasi przodkowie, którzy wiedzę o polityce czerpali ze starannie czytanych gazet i osobistego doświadczenia. Media elektroniczne i tabloidy zrobiły swoje. Podobnie zresztą zmiana stylu uprawiania polityki wynikła z przyznania praw wyborczych kobietom. Przy czym nie mówię tego jako seksista. Kobiety po prostu są o wiele bardziej spostrzegawcze i wrażliwe na szczegóły. W pamiętnej dyskusji Nixona z Kennedym, którą przegrał ten pierwszy, bo się nie da upudrować i spocił na wizji, większość mężczyzn nawet tego nie zauważyła. W coraz bardziej otaczającej nas cywilizacji obrazkowej wygląd mówcy bywa ważniejszy od tego, co mówi. Ekspresja od merytorycznej zawartości. I pewnie nic na to nie poradzimy. Dostojny mędrzec przegra z konferansjerem na wrotkach. Co gorsza, nie może obrazić się na reguły rządzące współczesnym światem. Oczywiście nie proponuję mu, żeby przesiadł się na wrotki. Musi jednak znaleźć sposób, który zneutralizuje atuty przeciwnika. Tym łatwiej, że te atuty są pozorne. Oczywiście nasza przyszłość może być jeszcze gorsza. Za jakiś czas pojawi się możliwość sterowania ludzkimi mózgami za pomocą pilota. i to w sytuacji, kiedy od zbiorowej decyzji owych mózgów będzie zależało, w czyim ręku znajdzie się ten pilot. Już zapomniałem, co śmiech i co łzy. Patrzę w koło, jakby przez szyby. Smak straciły wrażenia i sny. Wszystko letnie, życie na niby. Mówisz mi, mówisz, że mówisz wciąż. Mówisz graj, mówisz żyj, byle w stadzie. Tutaj ty, tam jest szef, obok mąż. Każdy sam, chociaż każdy w układzie. Życie na niby, każdego ranka już się zaczyna ta udawanka. Wystarczy tylko się postarać. Na niby miłość, na niby wiara. Życie na niby, życie ryby. Bez myśli, co by było, gdyby. Łatwo po wzięciu honorarium zapomnieć, że się jest w akwarium. Już nie rozróżniam, gdzie czerń, a gdzie biel. Tak niewiele mnie dziwi i nęci. Nie dociekam, co środek, co cel. Byle karma i działał mój brzęczyk. Dwa obiegi myśli i słów, cztery maski na każdym człowieku. A gdy zechcę, choć trochę brak tchu, mogę śpiewać, rzecz jasna, z playbacku. Życie na niby, po co myśleć, co teletrykiem, co teledyskiem. Jeśli się nie zgadzają słowa, to przecież można je zmontować. Życie na niby, życie na niby. Bądź trybem, kiedy wpadłeś w tryby. Jeśli wytrzyma to organizm, to co obchodzi nas mechanizm. Jeśli się tylko umówimy, że wszystko jest teatrem cieni, to nawet kiedy się zgubimy, wnet się na pewno odnajdziemy. Za morzem fałszów i wybiegów, za miesiącami marnej gry, spotkamy się na suchym brzegu. Ale czy to będziemy my? O życiu zmanipulowanym śpiewał Marian Opania, a my z prawdziwą przyjemnością gościmy naszego gościa, którym jest Marek Kochan. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam. Właściwie, no, zajrzałem do Wikipedii, jak każdy intelektualista, prawda, i znalazłem szereg tytułów, przede wszystkim oczywiście pisarz. Sami rozmawialiśmy z tobą przy okazji poprzedniej książki o fakirze z IPI. Tak? Tak, dobrze. Teraz mamy kolejną książkę, ale mówię, szukałem i tak właściwie doszedłem do wniosku, że jest takie dobre określenie uprawianego przez ciebie zawodu, mianowicie retor. Czy to odpowiada? Mistrz retoryki? To zależy, czy retora pojmować jako człowieka, który sam przemawia, czyli jest aktywny na przykład jako polityk, czy kogoś, kto analizuje to, jak inni mówią. No ja nie jestem aktywny jako ja, raczej analizuję to, jak ludzie mówią, przyglądam się temu. Więc i chyba w jakiś temu celowi, ale właśnie celowi dydaktycznemu, służy książka, którą trzymam w ręku, która pozornie wygląda z jednej strony z formatu na książkę dla dzieci, z drugiej strony na książkach dla najbardziej dorosłych, Turban mistrza Mansura. No, znowuż gatunek. Gatunek, to wydaje mi się, to jest apokryf, prawda? W ogóle, czekaj, parę rzeczy, Marcinie, trzeba powiedzieć. To powiedz. Po pierwsze, Marku, Ibn Musa al-Mansur. Kto to? To mistrz suficki z XIV wieku, przynajmniej tak głoszą podania i legendy, który miał swoją szkołę retoryki w Bagdadzie i napisał legendarną książkę, aczkolwiek egzemplarze się nie zachowały, więc nie do końca wiemy, jak ona wyglądała. Podobne jakieś nieliczne można znaleźć. Książka zaginęła, więc ta moja próba odtworzenia tej książki nie musi być do końca trafna. Może być tak, że ta oryginalna wyglądała jakoś inaczej. Ale znałeś zasady, które przyświecały mistrzowi. Tak, no, ja próbowałem odtworzyć tę książkę i mi się wydaje, że ona tak wyglądała, ale oczywiście mogę się mylić, jak każdy człowiek w tej sprawie. No, poza tym, że są tutaj gadżety z świata współczesnego, to już gdzie się pojawiają. Ale nie wiemy, czy mistrz Mansur nie był wizjonerem i czy nie przewidywał istnienia takich rzeczy. Ale tu jeszcze jest jeden termin do wyjaśnienia. Mówi się o mistrzu sufi, czyli wyznawca sufizmu. I co to ten sufizm? Sufizm jest to pewien nurt islamu, takiego islamu mistycznego z jednej strony, a z drugiej ekumenicznego, powiedziałbym liberalnego, otwartego. Niektórzy mówią, że islam łączy w sobie tradycje trzech religii, zarówno żydowskiej, chrześcijańskiej, jak i buddyjskiej, że to jest takie trochę połączenie tych religii, jakiś ich wspólny rdzeń, albo w każdym razie coś, co jest nieinwazyjne, niefundamentalistyczne, otwarte. Słowo sufi pochodzi od suf, czyli wełna, ponieważ właśnie ci mistrzowie sufi nosili ubrania wzorowane na ubraniach derwiszy z surowej wełny. Są też inne słowa, które tu można by przywołać. W każdym razie, sufi to, krótko mówiąc, arabski mędrzec. Tyle właśnie. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że mimo tego ornamentu bliskowschodniego, to nie jest ani o islamie, ani o kulturze takiej domowej, życiowej tego świata, tylko właśnie o mądrości. O mądrości, którą się już w tej chwili mało kojarzy z ludami semickimi, a przecież ma pod tym względem ten pień naszej kultury olbrzymie tradycje. Ta książka ma jeden bardzo, bardzo silny związek z sufizmem, mianowicie metodą nauczania sufii były opowieści. Takie opowieści, przypowieści, alegorie i oni nie dawali wiedzy wprost swoim słuchaczom, tylko raczej poprzez opowieść uruchamiali proces myślenia, refleksji. I te opowieści, opowiadania, opowieści sufickie zawarte w tej książce spełniają podobną funkcję. To znaczy, że raczej mają uruchomić proces myślowy, jakąś refleksję, komentarz w odbiorcy, niż że dają mu jakieś takie na 100% już przygotowane recepty. Tak, i zwykle właśnie charakteryzuje się tym, że właśnie, że jest jakieś zdarzenie, jest zadziwienie uczniów i puenta w wykonaniu mistrza. Tak, ale ta puenta też nie jest puentą zamykającą, bo można ją różnie rozumieć. W niektórych nie ma puent, albo te puenty są mylące. Tak naprawdę sens jest inny niż pojawia się w tej puencie. Może, zastanawiam się, może by przeczytać jakiś fragment? Może przeczytam to, co mi się otworzyło. Powołanie Dobrze. Do gry na bębnach. Sufi lubił czasem posłuchać muzyki. Kiedyś idąc z wizytą do przyjaciela, zobaczył na ulicy człowieka, który grał na bębnach. Grajek zmieniał rytmy, melodie, kiwał się w takt muzyki. Był jednoosobową orkiestrą. Grając na trzech bębnach, dawał prawdziwy koncert. Wokół bębniarza zebrał się tłum. Sufi stanął i zasłuchał się. Po chwili poczuł, że ktoś go ciągnie za rękaw. Był to na oko 10-letni chłopiec, który rozpoznał mistrza. Chłopiec wpatrywał się w Grajka z zachwytem. Powiedz mi, Sufi, czy warto poświęcić życie grze na bębnach? Mistrz spojrzał w twarz Grajka, który był już starym człowiekiem. Jeśli tylko ma się do tego powołanie, to na pewno tak, powiedział. Ale jak się tego dowiedzieć? Trzeba zacząć grać. To jedyny sposób. A czy ty, mistrzu, masz powołanie do gry na bębnach? Nie wiem. Nigdy tego nie próbowałem. Dlaczego? Dopytywał się chłopiec. Próbowałem innych rzeczy i okazało się, że mam do nich powołanie. A skąd wiesz, że nie zmarnowałeś życia? Być może wcale nie robisz tego, co dla ciebie najlepsze. Być może, odparł Sufi, ale nie można spróbować wszystkiego. Jaki teraz wniosek z tego? No właśnie. Że nie można spróbować wszystkiego. No tak, ale to rzeczywiście nigdy nie wiemy, czy nasze życie jest, w którym dokonujemy jakichś wyborów. Nigdy nie wiemy do końca, czy te wybory są trafne. No nie wiesz, ja... Ale też musimy szukać. Tak, musimy... Ale są dwa, poza tym dwa, dwie emocje, które towarzyszą człowiekowi już w późnym wieku. To jest uczucie albo spełnienia, albo niespełnienia. I to jest chyba, i to są takie chyba, no i tej, ewentualnie tej ciekawości, czy mogło być inaczej. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz w tej sprawie. Mianowicie, że w sumie to jest bardzo ładne i bardzo mądre, ale bardzo obce naszej kulturze, która, jak widać dookoła, jest kulturą jak najdalszą od tego sufizmu. Mianowicie... Weto. Ale pozwolę skończyć zdanie. Mianowicie, nie ma mędrców, nie ma guru. Dzisiaj charakterystyczne dla tych potencjalnych uczniów jest to, że każdy ma swoją prawdę. Jeżeli się czegoś można nauczyć, to od równolatka, nie ma autorytetu. Ja myślę, że autorytety są i są osoby, które, przynajmniej ja spotykam osoby, które bym uważał za takie autorytety, ale jest mało ludzi, którzy umieją tę rolę grać, bo bycie autorytetem, sufi jest autorytetem dla swoich uczniów, wymaga też wzięcia na siebie pewnego ciężaru. Sufi nie może robić pewnych rzeczy, bo inaczej przestałby być autorytetem. Problemem współczesności jest to, że ludzie, którzy chcą być autorytetami, nie stawiają sobie wymagań i zachowują się tak, że kompromitują się jako autorytety. Robią rzeczy, nie chcę używać tu przykładów i nazwisk. Moralista, który żyje niemoralnie, no powiedzmy. Żyje sobie niemoralnie, ale też zachowuje się w sposób niemoralny, nie wiem, obraża innych, nie żyje zgodnie z pewnymi, można powiedzieć, z mądrym, dobrym, harmonijnym sposobem życia. To jest trudna rola i mało osób ją dźwiga. Ja myślę, że żyjemy w czasach, kiedy ci, którzy chcieliby być mędrcami, nie bardzo chcą znosić wysiłek bycia takim mędrcem i nauczycielem. Ale wiesz, jest tak, o czym sam piszesz, że on wcale nie ma tak wielu uczniów. Tu się pojawia mówca, który ma uczniów o wiele więcej na całym świecie. Jest też opowieść o tym, pod tytułem Sufi mieszka z kozą, jak Sufi zostaje skompromitowana, w każdym razie pomówiony. Pomówiony, jak ale, sobie z tym radzi. Ale prawda? Skompromitowany nie jest, ponieważ Sufi wie, kim jest i jego nie dotyczą takie rzeczy. To jest problem tylko dla innych ludzi w ocenie. A czy ma mało uczniów? No cóż, ma mało, bo takich wybiera, którzy chcą się uczyć. On poświęca czas tym, którzy w pewnym sensie dorastają do jego nauk. Nie chodzi tu o ilość, tylko o jakość tych uczniów. Sufizm bardzo mocno podkreśla, że adept, ten człowiek, który chce się uczyć, zuniwersalizujmy to, to jest ktoś, kto idzie do wiedzy, kto szuka tej wiedzy, kto stara się ją w sobie rozbudzić i zadaniem mistrza nie jest mu tę wiedzę dać, tylko pomóc mu samemu szukać. I w tym sensie jest mędrcem, a nie w tym, że jest takim dydaktykiem, który w punktach wszystko streszcza. Tak, właśnie, no to jest bardzo mi się to podoba i też marzyłbym o takiej konstrukcji świata, ale zbyt często praktyka życia pokazuje, dajmy na to, że właśnie przyjeżdża jakiś sufi i ma mieć odczyt na uniwersytecie. No i przychodzi na ten odczyt trzech ludzi. Oczywiście tych właśnie właściwych, ale kiedy się pyta, dlaczego tylko trzech, a wtedy mówią mu mistrzu, no bo mistrz to zrobił już po godzinach. Gdyby ten wykład był o 11, kiedy mają zajęcia, prawda, wszyscy studenci, no to byłaby pełna sala. Ale sufi by wtedy powiedział, że widocznie popełniłem błąd, następnym razem przyjdę o 11. Sufizm nie jest fundamentalistyczny. Sufizm zakłada jednak zdrowy rozsądek i tak naprawdę w wielu tych opowieściach przewija się to, że sufi przede wszystkim jest niedogmatyczny. On szuka najlepszych rozwiązań, więc myślę, że to jest ktoś, kto by zauważył, że wybrał złą porę i przyszedłby o innej dobrej porze. Czyli to nie jest dogmatyk, który mówi, ach, mnie to nie interesuje, niech nie przychodzą, ja i tak mam rację, tylko pomyślałby, dziękuję za radę. Wybrałem no tak, ale oczywiście to wymaga również pokory, ponieważ mógłby się w nim zrodzić taki ten, no zaraz, chwileczkę, bo jestem uznanym autorytetem, uznaje mnie poławia świata, i tutaj ci ludzie, którzy chcą uprawiać te określone swoje zawody, dla których spotkanie ze mną mogłoby być najważniejszym elementem ich życia. Sufi podchodzi z pokorą. To jest człowiek, który stara się walczyć ze swoim ja, z egocentryzmem, z pychą i właśnie nie być taki. Czyli on powinien być pokorny raczej. Sufizm i myślę, że wszystkie mistyczne, tak samo hasycki wątek, czy mistyków również chrześcijańskich, zakładał raczej odejście, uwolnienie się od takiego ciężaru ja. Czyli on by podszedł do tego z pokorą. Widocznie popełniłem jakiś błąd. Przepraszam, wybrałem złą porę. Tak by powiedział sufi, a nie unosiłby się pychą. Ta pycha jest cechą współczesnych pseudomędrców, właśnie celebrytów, którym się wydaje, że są mędrcami. osób typu, nie wiem, z całym szacunkiem do tego zawodu, nie wiem, żona piłkarza, którą ktoś pyta, prawda, jak żyć. No, na pewno ona dużo wie na ten temat, ale czy wie wystarczająco dużo, żeby nauczać innych? Tak, jasne. I to jest bardzo... Ona nie ma tej pokory, tak, żeby powiedzieć, nie wiem. Nie, niektóre nawet mają. Ja nie mówię, że żony piłkarzy tego ale nie mają. Ale może nawet nie wiedzieć, co tylko to jest, chodzi co o samą figurę, że kogo pytamy, kto tak naprawdę ma coś nam do zaoferowania. Słuchajcie, jest dobry moment, żeby się teraz głęboko zadumać nad tym, co zostało powiedziane i na moment przejść do audycji, którą będziemy dzisiaj prezentować w tak zwanym międzyczasie. Syp numer 46. Gorąca jesień roku 1990. Wybory prezydenckie lada moment, chociaż z tego, co ja tam przepatrzyłem, wtedy jeszcze nie wynaleziono ciszy wyborczej. A więc zaczynamy. Szanowni Państwo! Jestem, panie nadrodzak. Kolego Jędrzejczak. Tak, tak. Ale pan mnie nastraszył. Już myślałem, że nadredaktor wrócił. Powiem panu w zaufaniu. No. On już nie wróci. Opróżnił miejsce zgodnie z konstytucją. Ja panu powiem. Syp, nie belweder. No nie. On po prostu doszedł do wniosku, że jest zbędny. Nie musi niczego obwieszczać, dekretować. Sypem ma kierować niewidzialna ręka rynku. Sam do tego doszedł? Kawałeczek go poprowadziłem. A gdzie to było? Wypadło mi z głowy. Taka znana miejscowość o konspiracyjnym charakterze. Już sama nazwa wskazuje, że można tam się kryć. Krynić. Krynica. Nie ciepło, ciepło, ale głębiej. Piwniczna. Nie, zupełnie tajnie. Jak tam? Zakopane. Bliżej. Mhm. Mam! Magdalenka. I w Magdalence się pan spotkał z nadredaktorem? Nie, zaraz. Ładnie. Nie, z Magdalenką to mi się tylko skojarzyło, bo miejscowość też żeńska i pod Warszawą. To była inna miejscowość. A starsza może taka? Tak. Stara miłosna? Nie. Wilga? Nie. Radość? No i cóż w Aninie takiego konspiracyjnego? No, specjalnie nic. Ale idę któregoś dnia ulicą, patrzę do sklepu monopolowego, dwie kolejki. Tak. Jedna długa, druga krótka. A w której by pan stanął? Tak. Ja? W długiej. Mhm. Albo bym dał komuś na piwo, żeby mi kupił. Tak. A ja stanąłem w krótkiej. I jak się okazało, słusznie. Bo ci z tej długiej butelki sprzedawali. Te same zresztą, które ta krótsza kolejka nabywała. I puste butelki? Tak się nabić? Nie, nabijali na zapleczu. Spirytusik plus woda z kanałku i razem wychodził Royal. A tak, brałem. Słabiutkie. No i co z tym nad redaktorem? Stoję sobie w tej kolejce, A tu patrzę, w tej dłuższej, ktoś jakby znajomy. Ale kto? Na starego Jaroszewicza za młody, na babiucha za duży. Nadredaktor. No tak. Skąd pan wie? Wie pan, dla konspiracji przebrany za starą pijaczkę. A czegoż on się tak konspiruje? Jeszcze grubej kreski nie przerąbali? Teraz to nawet generałów z bezpieki wsadza się tylko na 48 godzin. Powiedział mi. On się boi popularności. On i popularność. Hmm? Gdybyś o mnie mówił, to rozumiem, ale przecież nikt nie wie, jak nadredaktor wygląda. No właśnie, ale on jest chorobliwie ambitny i dlatego się charakteryzuje na starą pijaczkę, bo wtedy ma usprawiedliwienie, dlaczego go nie poznają. A to filo. Ale krucho z nim, skoro butelki już sprzedaje, to krucho... Butelki akurat sprzedaje ze skąpstwa, bo jak już je wygrzebie, zarośli, to przywozi je do skupu swoim BMW. Aż to łajdus jeden. I mówisz, nie wróci. Nie. Powiada, im dłużej patrzę na tę politykę, na te układy, to cieszę się, że je mam za sobą. Za sobą to zawsze go podpierali. Tylko przecież z czegoś żyć trzeba, tak? A jak panu się zdaje, na kogo wystawiane są nasze rachunki? Co? Panie Jędruś? O Matko Boska, no ludzie to są takie... Zaraz po mnie przyjdą. rzekło drzewo zdrowe. Przerżnął i przerobią mnie na celulozę. Potem z celulozy zrobią biały papier, żeby wydrukować czyjeś fotografie. Potem gdzieś zawisnę, zanim wiatr mnie zwieje, nocą mnie pomarzą flamastrem lub sprejem, dorobią swastykę lub gwiazdę Dawida, ktoś nazwisko skreśli, a dopisze gnida. Potem jakiś nerwus na wpół mnie rozerwie, a na samym końcu zawitam u ciebie. Tak dialogowały, kiedy księżyc świecił, drzewo przed wycięciem oraz kosz na śmieci. Różni tacy, że nie powiem po nazwisku, znów ostatnio wyczołgują się z ukrycia. I z tupetem, i z naburmuszonym pyskiem publikują sobie drukiem spowiedź życia. Lecz nie znajdzie śladu żalu w tej spowiedzi, cienia skruchy nawet dla przyzwoitości. A w ogóle jak się złoży detal do detalu, to nie wszystko było takie złe w przeszłości. I faktycznie, gdy uważnie przyjrzeć się, to nie wszystko było całkiem aż tak złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Wiele rzeczy nam wspaniale wyszło. Teleformy były nieraz tak szerokie, że nam wyszły bardzo ładnie, zwłaszcza bokiem. Nim minęło nasze 50-lecie, już mieliśmy najwspanialszych cyrk na świecie. A w tym cyrku to licencja albo cud, presowano cały pracujący lud. Wielki przemysł, elektrownie, słynne huty, na tej bazie tworzyliśmy naszą przyszłość. Choć wróg wołał, wyzdychają nam mamuty, od tej huty, co zatruwa środowisko. Od tej huty, która po szerokich torach wysyłała blachę do wielkiego brata, otrzymując za to rudę, która miała mniej żelaza aniżeli szpinak, szczaw albo sałata. A w ogóle, gdy uważnie przyjrzeć się, to nie wszystko było całkiem aż tak złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Że tu wspomnę choćby cud nad Wisłą. Tam u ujścia ponoć brudnej rzeki Raby sam widziałem, żyją cztery zdrowe żaby. Nad tą Rabą jedna baba drugiej żabie zamiast łomki zaaplikowała grabie. Ja się pytam, gdzie afera? To jest cud, że taki jurny i wesoły żyje lud. Z tych wynurzeń i spowiedzi jasno widać. Tak więc uwierz, uwierz nam, obywatelu, to pół wieczy to nie była żadna bida, ale istne dolce vita w PRL-u. Mógłbyś teraz mieszkać sobie w pięknej willi albo jeździć ekstra super diesel Fordem. Gdybyśmy, to my w tym kraju wciąż rządzili, gdybyś nam pozwolił trzymać się za mordę. I faktycznie, kiedy dialektycznie przyjrzeć sprawie się, to nie wszystko było całkiem aż tak złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Malowała nam się piękna przyszłość. Gdyby los nam pięciolatkę dał kolejną, to byśmy was zamalowali na olej. Tak więc macie nasze pełne przebaczenie, macie nasze polityczne rozgrzeszenie. Za pokutę żyjcie choćby i 100 lat, lecz na Kubie lub przypuśćmy w kraju rab. Upowszechnienie futurofaksów umożliwia coraz częstsze przedrukowywanie tekstów transmitowanych z przyszłości na łamach współczesnych gazet. No jednak z dużym zaniepokojeniem przeczytałem ostatnio fragmenty pamiętnika swego własnego wnuka, pamiętnika z roku 2020. Straszliwy niesmak wzbudził fakt, że ten sam fragment ukazał się w dwóch różnych wersjach, z których jedną opublikowano na łamach żurnalu plebiscytowego, druga zaś ukazała się w jednodniówce Zew Krwi Narodowej. No i która z tych wersji jest prawdziwa? Obie noszą tytuł Warszawa 2020 roku. Zew krwi narodowej. Obcojęzyczny, różnobarwny tłum płynął ruchomymi galeriami łączącymi szczyty hoteli Hiltona, Mariota czy Holidaya z Ritzem, Plazą i Kontynentalem. Nie sposób stąd dojrzeć było ziemię, gdzie w kanionach niesplantowanych uliczek długie kolejki bezrobotnych ustawiały się przed spelunkami, w których tubylcza biedota otrzymywała codzienną porcję wódki kuroniówki, mającą utrzymać ją w posłuchu i otumanieniu. Na ścianach wieżowców pulsowały kosmopolityczne reklamy, zachęcające do podróży na Marsa lub do uzdrowisk Tytana, gdzie lubiła się spotykać bananowa młodzież. Z piwiarń w dzielnicy niemieckiej dobiegały wesołe jodłowania majstrów, nadzorców i menadżerów, aby nad Wisłą zderzyć się z czastuszkami dochodzącymi z azjatyckich tawern, które rozpleniły się na Saskiej Kępie zamienionej w jeden wielki bazar, kontrolowany przez mafię wschodu. Nie było dnia, aby pod Pałac Mostowskich, dziś symboliczną tylko siedzibę policji, od dawna wynajętą na kasyno gry, nie rzucano przynajmniej jednego bezgłowego trupa, aby pokazać, kto tu rządzi. Od hotelu George bowiem po lokal Szafa Gra w Miłosnej trwała nieustanna wojna gangów. Tymczasem na placu imienia Grubej Krechy, ongiś Konstytucji, bezkarnie szarogęsili się potentaci rynku księgarskiego. Byli prominenci minionych epok jak Urban, Rakowski, Rolicki czy Grzegorz Piotrowski, udzielający autografów na kolejnych edycjach swych dzieł. Nie było zupełnie widać Wisły. Ten ściek fenolu i odpadów radioaktywnych szczelnie okupowali flisacy, dawni rolnicy, którzy straciwszy nadzieję na cokolwiek, spławiali wszystko, co się dało, byle dalej stąd. W radio nadawane non-stop reklamy przedzielały jedynie krótkie, optymistyczne oświadczenia rzeczniczki rządu. W ulokowanych na peryferiach szkołach dzieci z czerwonego harcerstwa czytały chórem Gazetę Wyborczą. Obok autochtoni w slumsach rozmaitych Ursynowów i Gocławi buszowali w stertach śmieci, w których lata recesji odkładały się prawdziwymi słojami odliczającymi kolejne etapy wychodzenia z kryzysu. Na zapleczach hoteli ostatnie autochtonki ze Śródmieścia sprzedawały się Arabom za litr paliwa do kanistra. Za to z nieodległego Pałacu Kultury, zamienionego na synagogę, głos rabina wzywał mieszkańców stolicy do obowiązkowej modlitwy. Równocześnie na otoczonym kuloodpornym szkłem belwederze podnoszono flagę Zjednoczonej Europy z małą, biało-czerwoną kokardką. Tak zaczynała się siódma kadencja Tadeusza Mazowieckiego. Tyle wersja przytoczona za jednodniówką Zew Krwi Narodowej. A jak pamiętnik mego wnuka prezentuje się w periodyku Żurnal Plebiscytowy? Ogromny portret cesarza z siekierą rzuca się w oczy każdemu przybyszowi lądującemu przed krytym słomą dworcem lotniczym Okęcie. Już przy wejściu barczyści blondyni w proletariackich kaskach dokonują segregacji przyjeżdżających zresztą bardzo rzadko cudzoziemców pod względem narodowym. W razie wątpliwości na miejscu dokonywana jest próba krwi. Obok odprawy celnej i paszportowej każdy z gości musi jeszcze przejść przez konfesjonał z księdzem w stopniu sierżanta. Jeśli nie rozlegnie się rozgrzeszające pukanie, elektroniczny wysięgnik automatycznie odrzuca delikwenta z powrotem na płytę lotniska. Turystki dodatkowo poddawane są testowi na życie poczęte. Wreszcie można ruszyć do miasta pasażerskimi furkami zaprzężonymi w dziarskie koniki polskie z wąsami w rogatywkach. Na prawo podziwiamy rumowisko anten satelitarnych, tych zakazanych dziś gadżetów, zlikwidowanych w ramach akcji Dalej Świata. Wokół dawnej alejki Żwirki i Wigury, obecnie braci Kaczyńskich, uwijają się gromadki staruszków w czerwonych drelichach hańby. To była nomenklatura kolejną dekadę grabi pokutniczo-przydrożne rowy w ramach ekspiacji za dawne czyny partyjne. Od strony pola Mokotowskiego wzbija się gęsty dym. To, jak każdej wiosny, pali się gromadkę czarownic przywiązanych do grubej deski. Oczywiście bilety na igrzyska można wymienić na kartki na chleb. Opodal w populistycznych garkuchniach wszędzie czerwienią się wywieszki pisane solidarycą Ruskich nareszcie brak. Uliczkami gromady dzieci pędzą co jakiś czas kryptokomunę lub zdemaskowanych przez rejonowy komitet obywatelski jajogłowych. Próżno szukać w zasięgu wzroku jakiegoś teatru. Wszystkie przerobiono na operetki. Tymczasem od strony Wisłostrady dochodzą nas wiwaty zgonionych przez policję obywateli. To, jak co dzień cesarz dojeżdża z Gdańska do roboty. Zaraz zobaczymy migawki z przejazdu w telewizyjnym serialu zatytułowanym W tym temacie. Jest trochę chłodno. Od lat sąsiedzi otoczyli nas kordonem sanitarnym, wstrzymując nie tylko ropę i gaz, ale również ciepłe masy powietrza. Mimo to jest wesoło. Jutro plebiscyt, po którym 30-letnia kadencja cesarza zostanie zamieniona w dziedziczną. I masz tu, człowieku, pluralizm. Dziwa bramę wyłamała, już jest na krużgankach. Nim zwiejemy, czeka mała wszystkich niespodzianka. Niespodzianka! Niespodzianka! Rozsiekani, lud przyniósł drabinę. Chce się dzielić klejnotami i gwałcić w raucymer. Niespodzianka! Niespodzianka! Wielki opór, mój regencie, pozbawiony jest sensu. Kiedy grozi nam zarśnięcie, wybieraj konsensus. Niespodzianka. Niespodzianka. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, borykiwającą się za bary na rubieży z nawałą problemów, wszedł pewnego wieczora do mej przychodni pacjent, skradając się dziwnie i obrzucając wzrokiem na wszystkie strony. Dzień dobry, pani doktor. Czy ten lokal jest czysty? Dzień dobry. Przedwczoraj pastowałam i wygotowałam jednorazowe strzykawki w mydlinach. Rozchodzi mię się o podsłuch. Czy zechce pani doktor udzielić pomocy rannemu z podziemia? A co, wpadł do wykopu na metro? Skądże znowu, mam poszczał. Z pistoletu gazowego. Nie, reumatyczny. Ukrywam się bowiem w piwnicy domku letniskowego szwagra, a tam znajduje się wilgoć. Proszę się zatem obnażyć. Gdy pacjent wykonał wzmiankowane, stwierdziłam rozległy postrzał kulszowo-korzonkowy. Obstrzykłam go nad manganianem i wykonałam blokadę typu mława. Już lepiej? O, istotnie, ból mię przechodzi. A od kiedyż pan się ukrywa? Głupie pytanie. Od 13 grudnia 1981 w nocy. Ho, ho, ho, ho. A co pan robi w tej piwnicy? Ulotki niezależne. Szwagier mym raz na kwartał przywozi wałówę, a zabiera bibułę. To on też jest niepoczytalny? Skądże znowu? Potrafi poczytać, zwłaszcza jak jest dużym drukiem. A co tu słychać, bo 5 lat temu nazad wysiadła mię krótkofalówka i wolna Europa. No cóż, tak raczej normalnie. Aresztowań dużo? Niestety za mało, bo policja ma braki kadrowe. Ciekawe, ciekawe. A Solidarność żyje i walczy? No, może raczej to drugie. A kto jest teraz w KC? Nie wiem dokładnie, ale chyba jakaś uczelnia i butik. Butik, tak? Aha, nie znam człowieka, ale i tak będzie wisiał. A na wschodzie będzie interwencja? Raczej my się nie pchamy kadrowo. Posłaliśmy tylko szpital polowy. Aha, No, to muszę lecieć, bo służba nie drużba. Dziękuję stukrotnie i do zobaczenia w wolnej Polsce. Wiktoria! Po wyjściu pacjenta... Wiosna wasza, zima nasza! Wyjrzałam za drzwi, ale żadnej Wiktorii nie było, tylko ratlerek sołtysa załatwiał się na gumnie. Zamyśliłam się głęboko nad zaistniałym przypadkiem. Podobnież w Japonii też jeden żołnierz ukrywał się w dżungli i wyszedł dopiero 20 lat po wojnie. No cóż, już nam raz ktoś powiedział, że będziemy drugą Japonią. Do usłyszenia. Do Urzędu Ochrony Państwa. Jako były pracownik Departamentu Informacji donoszę z przyzwyczajenia, że z wielkimi komplikacjami rozpoczął się wyznaczony wczoraj w samo południe zjazd polskich zegarmistrzów. Najwcześniej przybyli zwolennicy Lecha Wałęsy, którzy jako wyznawcy drugiej Japonii posługują się czasem wschodnioazjatyckim. Dopiero w kilka godzin później, o 12:00 czasu moskiewskiego, zjawili się sympatycy socjaldemokracji, przywożąc z kremlowskich kurantów wskazówki, jak założyć czasopismo Nowe Czasy. Po sygnale czasu i hejnale z wieży mariackiej, ale według czasu mazowieckiego, weszli na salę członkowie ROAT, dźwigając zegar stojący w kształcie świątka Frasyniuka z wahadłem bujaka. W tym czasie w halu roiło się już od przedstawicieli prawicy, którzy co prawda zgodnie liczyli czas od narodzenia Chrystusa. Amen. Ale posługiwali się już to kalendarzem juliańskim, już to gregoriańskim, a niektórzy nawet waleriańskim, miast kalendarza Oginoknausa. Prawica zaprotestowała przeciwko zalewowi polskiego rynku przez wyroby Zeissa i Ruli i rozpisała konkurs na polski odpowiednik słowa Cyferblat. Do godziny 14:00 czasu zimowego trwał spór między zwolennikami łopuszki i niesiołki. W końcu jednak przyjęto staropolską nazwę tarczyca. Późnym popołudniem przedstawiciele Unii Polityki Realnej wnieśli zegar z muszką zamiast kukułki i srebrną dewizkę. Czas to pieniądz. Członkowie KPN-u nie pojawili się w ogóle, gdyż okupowali telewizję, protestując przeciw brakowi ich czasomierza przed wieczornymi wiadomościami. Wieczorem też na salę przedostały się grupki skinów przy biciu dzwonów i Żydów, a gdy zapiał trzeci kur, przybyli boso przedstawiciele partii chłopskich z transparentem "Równo chłopu, nie zegarek". W tym czasie pomarańczowa alternatywa rozdawała obecnym mechaniczne pomarańcze. Smacznego. Nad ranem zanotowano przybycie kandydata niezależnego tymińskiego stana, który stwierdził, że u nich w Stanach na takie głupstwa nikt nie ma czasu. Kolejne posiedzenie zjazdu polskich zegarmistrzów wyznaczono jutro punktualnie o północy, więc jakby co, czuwam, zaopatrzony w zegar słoneczny. To był Jerzy Kryszak, czytający tekst Andrzeja Zaorskiego. Wcześniej słyszeliśmy Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Mariana Opanie, Tomasza Kozłowicza, Jana Kaczmarka, Krzysztofa Jaślara i jeszcze raz Zaorskiego z Kryszakiem. A my wracamy, odbijamy się od sypu i wracamy do czasów współczesnych. No można powiedzieć, do właśnie, to nie są czasy współczesne, bo to Bliski Wschód, czasy późnego średniowiecza, ale... Raptem XIV wiek, to, chwilkę temu. Tak. Marek Kochan się odezwał, autor. Książka oczywiście jest przewrotna, bo w istocie w tym kostiumie orientalnym kryją się podstawowe problemy, które trafią również dzisiejszego człowieka i jest to jakiś pomost do tego, czym zajmujesz się również realnie, a więc... W każdym razie mówi nam o tym podtytuł opowieści dla mówców i przywódców. O właśnie, dla mówców. No, dlaczego dla mówców i przywódców? Dlatego, że jest wielu mówców i przywódców. W wielu firmach na przykład występują ludzie, którzy są przywódcami, na przykład menadżerami i mają, są jako przywódcy wobec swoich podwładnych i muszą czasem wyjść i coś powiedzieć. I to jest a nie niezwykle wiedzą, ważne. Że mówią prozą. Tak, ale nie, czasem wiedzą, czasem nie wiedzą, ale w każdym razie mają trudne zadanie, bo od tego, jak mówią, jak przedstawiają sprawy, zależy ich sukces. Jeżeli powiedzą, że plany jakieś tam w zakresie sprzedaży czegoś są realne, mhm, to może ci ludzie w to uwierzą i to zrealizują. A jak oni źle powiedzą, to firma może zbankrutować. No i właśnie, to jest kwestia sposobu, ale mnie nurtuje pewne pytanie, które naszkicowałem również w moim wstępie. Na ile we współczesnym świecie jeszcze racjonalne argumenty są w stanie się przebić? Na ile właśnie zdanie mędrca ma szansę konkurować ze zdaniem celebryty? Można powiedzieć tak, że nie zawsze jest łatwo tym racjonalnym argumentom. Po pierwsze dlatego, że często nieracjonalne są bardziej nagłaśniane, ale też czasem jest tak, że ludzie, którzy mają rację, po prostu wiedzą, znają prawdziwe argumenty, rezygnują z rozmowy, ponieważ nie boją się, nie chcą wychodzić. Kiedy na przykład ktoś mówi, że Ziemia jest płaska i wszyscy to powtarzają, to człowiek, który wie, że Ziemia jest okrągła, myśli, a co ja będę to mówił? Przecież to jest oczywiste. Natomiast jeżeli by może wyszedł i powiedział, to wszyscy by pomyśleli, faktycznie ta Ziemia nie jest płaska. Więc ja uważam, że trzeba mówić, trzeba uczestniczyć w życiu publicznym i w tym sensie argumenty racjonalne zawsze będą silne, bo po ich stronie jest racja i tyle. No tak, ale właśnie świeżo jestem po lekturze książki o mózgu politycznym, gdzie mowa jest o bardzo ciekawym eksperymencie, mianowicie wzięto przemówienia dwóch prominentnych kandydatów prezydenckich, republikanina i demokraty, i wybrano z tych przemówień z początku i końca sprzeczne absolutnie ze sobą fragmenty. Bo na początku mówi coś innego, na końcu coś innego. Dotyczyło to obu. I dano te teksty wyznawcom określonych partii. Proszę zauważyć, że wyznawcy republikanów znaleźli całą sprzeczność w demokratach, analogicznie również wyznawcy demokratów znaleźli to u republikanów, natomiast w tekście własnego przywódcy tej sprzeczności nie zauważyli. Czyli pytanie jest takie, co zrobić, żeby inaczej myślący potrafili myśleć na swój temat racjonalnie? I tu jest właśnie miejsce dla mistrza Mansura z tej książki i sufizmu, który uczy po pierwsze myślenia zdroworozsądkowego, po drugie wyciągania własnych wniosków i szukania istoty zagadnienia, prawdy. A czy nie jest warunkiem takim, że tak powiem, pierwszym podstawowym schłodzenie emocji? Jest taka dewiza, do której jestem bardzo przywiązany. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Czyli przyjacielem moim jest Plato, ale większym przyjacielem jest prawda. No ale to jest wymóg godny mędrca. Jak to albo realizować mędrca. W codziennym zgiełku? To jest pewien ideał, do którego oczywiście trzeba dążyć. To jest trudny ideał, ale można pomyśleć tak. Może ja jestem zwolennikiem tego czy tego, ale w tej sprawie muszę przyznać racjonalnie, że jest tak albo siak. To są dwie różne rzeczy. Ja bym chciał, żeby byli tacy obywatele, wyborcy, młodzi ludzie, którzy umieliby wyciągać własne wnioski. Tak, ale ta książka jest właśnie o tym. Tak, ale właśnie, ale po prostu to jest bardzo piękna sprawa, ale o ile dobrze pamiętam, to ostatnim takim człowiekiem, który potrafił tak działać, był Mr. Smith jadący do Waszyngtonu. Że był w stanie, występując w Senacie, czy tam Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, przekonać